Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Kadrajda bu hafta da birlikteyiz. Bu hafta vizyonu 7 film giriyor. Bu vizyona gelen filmlere kısaca değineceğiz. Belki programın son bölümünde de Cannes Film Festivali'nde ödüller pazar günü açıklanacak. Onunla ilgili birkaç cümle ederiz. Bu haftanın önüne çıkan Gişe Canavarı filmi Siyah Giren Adamlar serisinin 3. yapımı. Will Smith ve Tommy Lee Jones 10 yıl sonra yeniden bir araya geldi ve Siyah Giyen Adamları bu sefer 3 boyutlu olarak izleme fırsatı yakaladık. Who are we? We are no one. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. Flacco, you know you're not supposed to be north of Canal Street. Who is Flacco? Just relax, punk. They're looking for me, not you. Crazy, right? Two grown men talking to the wall, wall talking back. It's a mess. But hey, don't even worry about it. Incident report. Access denied. There are things out there you don't need to know. That's not the lie you told me when you recruited me. I promise you the secrets of the universe, nothing more. Well, what other secrets are there? Kay! I'm looking for Kay. Have you seen him? Sort of a surly older gentleman. He smiles like this. Kay has been dead for over 40 years. Here, take this. Now all you have to do is jump. You want me to jump? Time jump. Kay? How do you know my name? Yönetmen konusunda yine diğer ilk iki filmi de yöneten Barry Sonnenfeld var. Film işte dünyada yaşamaya başlayan uzaylılarla dünyalılar arasında bir anlaşma yapılmıştır. Birlikte beraberlik içerisinde yaşamaktadırlar ama tabii kötü uzaylıların dünya üzerindeki emelleri bitmez. Bu bildik. Ben hikayeyi aslında hani daha önce başka filmlerde de gördüğümüz hikayenin devamı gibi. Bu seferki kötü kahramanımız Hayvan Boris. Ayda inşa edilmiş bir hapishaneden kaçıyor ve dünyayı ele geçirmek için geçmişte yolculuğa giderek en büyük azılı düşmanı Tommy Lee Jones'un canlandırdığı Ajan K'yı geçmişte öldürmeye çalışıyor. Filmin bu yıl bu bölümün sürprizi hiç kuşkuyordu. Ajan K'nın gençliğini canlandıran Josh Brolin. Josh Brolin gerçekten o Tommy Lee Jones'un ilk iki filmindeki o soğuk ve mesafeli karakterinin gençlik hallerini canlandırmada başarılı tip bir problem bahsedilebilir. Artık 44 yaşında olan Josh Brolin'in 24 yaşında bir ajanı canlandırması fizik olarak bari de öyle durmasa da en azından bu bilgi bizde olduğu için biraz sıkıntı yaratıcı. Ama yine Will Smith'in özellikle komedi, işin komedi tarafını sürüklemedeki performansıyla haftanın eğlencelik yapımlarından birisi olduğu söylenebilir Siyah Giyen Adamların. Zaten en azından kendi türünde hızlı kült olmaya doğru giden bir yapım. Ama bu filmle bir şey de görmüş olduk. Galiba seri ticari önünde doldurmuş gibi görünüyor. Gerçi bu film büyük ihtimalle yine çok iş yapacak, yapımcılarına para kazandıracak ama bir 10 yıl sonra muhtemelen Tommy Lee Jones'la Will Smith'i aynı performansı görmek, benzer duyguyu görmek daha zor olabilir. O yüzden hem Siyah Yeniden'ler serisinin daha önceki filmlerini izleyip beğenenler için hem de hafta sonu eğlenceli vakit geçirmeyi düşünenler için Siyah Yeniden'ler tavsiye edilir. Haftanın diğer dikkat çekici yapımlarından bir tanesi benim görme fırsatı bulamadığım Angelina Jolie'nin ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu ve Boston'daki çekimler sırasında Boston'lu kadınların protestolarına neden olan tartışmalı filmi Kan ve Aşk. Remember how things were before the battles. Why couldn't you be born a Serb? Am I a prisoner? You're not a prisoner if you want to be here. Are we so terrible we should be exterminated? Out with your hands in the air! What the evil killed these women! Complicated. One of your Muslim friends was in my scope. And I thought about you. And then I wondered, would she kill me if she had the chance? She will betray you. She's not to be trusted. Should I trust you? Make a mistake? No. I think I did. Aynı zamanda Türkiye biraz gecikmeli olarak geldi, zona girdi. İşte bir Sırp milisiyle bir Müslüman ressamın karmaşık hikayesini anlatıyor. En azından Angelina Jolie'nin nasıl bir yönetmenlik performansı ortaya koyduğunu görmek açısından bile dikkate değermiş gibi geliyor. Bir diğer film, malum yaz geliyor, yaz sonunun başlamasıyla birlikte animasyonların sayısı da artıyor. Önümüzdeki günlerde Madagaskar ve Buz Devri 4'ü de görme fırsatı bulacağız. Boston animasyon filmi sevimlikleri iş başında. En la ciudad de Nueva York viven millones de personas. Cada día se realizan billones de llamadas por teléfono. En las calles encontraremos miles de policías. Existen miles de callejones en los cuales se reúnen cientos de pandillas y muchísimos gatos callejeros. Pero solo uno puede contestar esta llamada. Anlatıyor film. İşte çocuklarına, hafta sonu çocuk sahibi olanlar çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek için bir seçenek olarak düşünülebilir. Bir diğer film son dönemin parlak gençlerinden Joel Temple'ın kariyerinin en uyumsuz ergen hikayesinlerden birisiyle karşımıza çıktı. Adepsiz Kız premierini Toronto Film Festivali'nde yapmıştı film. I've heard it said, this here's a man's world. And some girls, they believe it. Primping and fussing and hoping a boy will look her way. If it's a man's world, God wouldn't have made me. The only safe sex is no sex. What are your thoughts on the pull-out method? Danielle, nobody likes a dirty girl. Why don't you just head right on back there with Clark? Today, we are going to start a project that will teach us that parenthood is no joke. Right, Sabrina? Yeah. These sacks of flour will be your bundles of joy. Name? Not Joan, like Joan Jett. Or Crawford. Is there some sort of special gene that makes you say Crawford when I say Joan? After your mother and I are married, I'm gonna adopt you. The hell you are! My dad and my mom were high school sweethearts. If they were high school sweethearts, he'd be in her yearbook. Assistant coach Danny Briggs. Mom, we have to go. You're taking me to California. I can't steal my dad's car. It's my chance. My son has run off with your daughter. Me and my husband need a room. You ever tried magic fingers? Oops. You gotta be more careful with her. Did you see that guy? Pull over. This is a distraction from our stated goals. Cash or charge? Charge. Your car's been reported stolen. Families are supposed to be together. We're running toward something, Danielle. I am just running away. I need to go after her. Danny Briggs? Must be Sue Ann's little girl. Sometimes you got to accept what life throws at you to find out what you're made of. Mister, you don't know who you're dealing with. Temple'ın canlandırdığı Daniel karakteri kendi gibi uyumluluk zorluğu çeken obez bir gay arkadaşıyla kendini yollara vuruyor. Bir komedi aynı zamanda bu. Filmin yönetmeni Ave Silvia yapıyor. Bir diğer haftanın dikkat çekici filmi ise Fransa'da bu yıl oldukça ses getiren Vincent Cassel'in yönetmenliğini yaptığı Şeytanın Yüzü. Geçen hafta Monica Bellucci'nin filminin vizyona girmesinden sonra bu hafta işe Vincent Cassel'in filminin de vizyona giriyor olması en azından Türkiye vizyonunda ikisini birleştirmiş gibi oluyor. Yönetmen Dominic Moll bu filmde bir kez daha bilinci delediği gibi yönlendiren arzuların ve bastırılmış duyguların peşine düşüyor. Ama bu sefer günümüz orta sınıfına değil daha çok orta çağ ortasında bir manastıra odaklanıyor. Vincent Cassel vaazlarıyla bölgesinin en popüler kişi rolünde. Filmin Matthew Lewis'in 18. yüzyılda yazdığı sansasyonel bir romanından uyarlandığı bir isimle verildi. Şimdi kısa bir aradan verdim. Aradan sonra Cannes'ın açılış filmi olan ve yarışma filmi olan aynı zamanda Sanderson'un Moonrise Kingdom'ı ve Altın Portakal'da gözcüye çıkan ve Türkiye sinemasında çok fazla görme fırsatı olmadığımız Canavar Sofrası hakkında konuşacağız kısaca. Sevişirken soğuk uzak bir mevsim aramıza sızdı sevgilim. İnceniyor, inceniyor bir şeyler aramızda sanki sevgilim. uzak bir gölge düşmüş üstüne. Yetişemem artık ben sana. Acıyla ve tutkuyla bakıyorsun gözlerime, kayıp bir çocuk gibi bakıyorsun gözlerime. Susalım sular gibi suskun, karışalım geçmişe. Bizi bize versin sessizlik. Unutuyor ellerini, ellerim unutuyor beni, yüreğim siliniyor, siliniyor sevgimiz, yaşanmamış gibi sevgilim. Kesmiş iki ırmak kavuşamaz birbirine. Yabancı iki yalnız sığınamaz birbirine. Elveda yorgun heyecanım, ıssızlığım elveda. Seni yolcu ediyorum hayata. Seni yolcu ediyorum elveda. Kadrajda yine ben belirttiğim bu bölümün ilk filmi Wes Anderson'ın Moonrise Kingdom'ı. Wes Anderson'u bilenler bilir. Tenenbaum ailesi, Köpek Balığı ve Balina gibi yarı absürt ama yarı içinde dram öğeleri de barındıran ve kendine özgü bir sinema dili olan filmleriyle tanıyoruz kendini. Moonrise Kingdom bu yıl Cannes Film Festivali'nin açılış filmiydi aynı zamanda ve Wes Anderson ilk defa, daha önce ben film festivalinde video almıştım ama Wes Anderson ilk defa Cannes'da boy gösterdi bu filmle. Pazar günü açıklanacak ödüller de bakalım Moonrise Kingdom'a bir şey çıkacak mı? Hikaye 1965 yılında geçiyor. Bir ilk aşk hikayesi aslına bakılırsa. New England yakınlarındaki bir adada geçiyor. Ve birbirini çok seven iki genç çocuğun, 12 yaşındaki iki gencin ailelerinden ve birinin ailesinden, diğerinin bulunduğu izi kampından ayrılarak kendi başlarına olma ve birlikte yaşama kararlılığını anlatıyor. Filmde yine Anderson'a özgü bütün absürtlükleri görmek mümkün. Bence kişisel olarak Wes Anderson'un yönetmenlik kariyerinin en iyi filmi olduğunu düşünüyorum ben. Bütün bunları bir tarafa bıraksak bile Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand ve Harry Keitel gibi çok önemli oyuncuları bünyesinde barındırıyor film. Öte yandan özellikle filmdeki onlarca çocuk oyuncu düşünüldüğünde, çocuk oyuncu yönetimi konusunda da bizim yönetmenlerimizin ders alacağı çok şey var diye düşünüyorum. Hoffman'ın son filmi ise Canavarlar Sofrası. Bu filmi Altın Portakal Film Festivali'nde görmüştük. Dramin Mati'nin tiyatro severlerinin yakından takip ettiği DOT ekibinin kotardığı bir film, Canavarlar Sofrası. Türkiye sinemasında çok rastlanmayan distopik bir hikaye anlatıyor. Filmin tek mekanda ve tek gecede geçiyor. Kıyafetler ve dekorlar filmde günümüze ait olsa da aslında geleceğe dair karanlık bir çağda geçiyor ve vicdanın tamamen dışarıda kaldığı insan hallerine tanıklık ediyoruz. Filmde bazı sert sahneler de var, özellikle çocuklarla ilgili. Bu sert sahneler Altın Portakal'ın basın film gösteriminden sonraki basın toplantısında tartışmaları da neden olmuştu. Filmin tek sıkıntısı tek mekanda film çekmenin zorluklarından kaynaklanıyor. Tek mekan, yani Ramin Metin ilk filminde bazı problemleri aşmış olsa da bu tek mekan kullanımı zaman zaman filmin temposunun tiyatro sahnesine dönüşmesine neden oluyor ki bu da seyircide sinema algısını zayıflatan bir yönelime neden oluyor. Bu nedenle şöyle düşünülebilir. Ramin Metin sinemaya iyi başlangıç, eksiklerine rağmen iyi başlangıç yaptı. Yani yeni filmlerini beklemekte pek haksız sayılmayız. Canavarlar Sofrası da en azından Türkiye sinemasında bu kadar az bulunan bir meseleye ele attığı, distopik bir hikaye anlattığı için görmezden gelinmese olur. Bir iki cümlede Cannes Film Festivali ile ilgili söylemek istiyorum. Cannes Film Festivali'ne gitme fırsatım olmadı bu yıl. Ama orada yakından takip ettiğimiz kadarıyla bu yıl Leo Carax'ın filmi ve Leo Carax'ın Holy Motor ve Michael Haneke isimleri önce çıkıyor edindiğim izlenime göre. Bunu da müzik pazar günü pazar akşamı yapılacak ödül töreninin ardından göreceğiz. Belki fırsatımız olursa önümüzdeki cuma Cannes Film Festivali'nin sonuçları ve tartışmalarıyla ilgili birkaç satır söyleme imkanı yakalarız. Haftaya yine vizyona giren filmler, sinemayla ilgili gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. İyi haftalar. Varnada uyumanın yolu yok geceleri. Şu varnada uyumanın yolu yok geceleri. Yıldızların bolluğunda yakınlığında parlaklığından yolu yok. Şu varnada uyumanın yolu yok geceleri. Kumluk tahtırtısında ölü dalgalar sedefleriyle çakıllarıyla yosunlarıyla denizde bir yürek gibi atan motor sesinde çıkıp boğazı geçip odamı dolduruyor anıların yüzünde. Kimisinin gözü yeşil, kimisinin bilekleri kelepçe, kimisinin bir mendil var elinde, lavanta çiçeği kokuyor mendil.